Galegos no baix. Bueno, pues vamos a falar dun... Deixamos a Óscar e vamos a falar pois un pouquiño tamén doutra música. Sí. Que temos xa por aquí preparadinha que nos chegan, pois... Noticias... Que nos veñen chegando. Sí, noticias dunha nova presentación. O Salón de Actos da Diputación de Lugo acollía onte a presentación do último lanzamento do discográfico Ouvirmos, da unha editorial que é precisamente de Lugo tamén. Sí. E que no marco da súa colección A Tiracolo, que se titula así, publicou o libro CD de coro Cántigas e Aturuxos, repertorio lucense, do ano 1918. Jolín. Xa choveu. Xa choveu desde aquela, tronou, caiu granizo. Recolle en 188 páxinas a biografía desta historia histórica formación lucense da man de Ramón González González. O disco incluía ademais 20 temas, entre os que se topan os primeiros que se gravaron na provincia en 1918, claro. Uh-huh. Entre eles, unha grabación tan importante como o primeiro rexistro que se fixo sonoro do himno galego. Polín. O volume complétase cunha segunda xeira de grabacións realizada 10 anos despois, é dicir, no ano 1928. Uh-huh. Teremos que chamarlles, a parte de felicitarlos, dicirlles que nos envíen algún track para que os nosos ointes poidan escoitar este coro Cántigas e Aturuxos de Lugo. Falando de cántigas e aturuxos, falando de música, noso técnico tenes preparado unha peza que lles ofrecemos a todos os nosos ointes, pero non é de coral, non? Non é de coral, non. É outra que ten el aquí preparada. Seguro que a todos os que nos están seguindo nesta primeira hora vailles gustar. Aí vai. Carmen Penín, para todos vostedes. Unha poeta tamén. Exactamente, sí, señor. Aí vai. Non quere sonar. Bueno, a cuestión técnica ás veces non funciona como quere, non? Exactamente. Pero seguro que daqui a un pouquiño somos capaces de apañarla. Tamén podemos falar de teatro galego que mira, dice no en cultura galega dice que mira cara ao abismo. Sí. Non son cifras nada alentadoras, o teatro galego perdeu case un 50% das súas funcións no último lustro. Jolín. Es decir, dende hai 5 anos esta parte, sei que perdeu o 50%. Jolín. Segue habendo mesmos espacios escénicos, pero menos espectadores, malea que unha recadación case similar, pois parece ser que por culpa de que o IBE do 21%, claro. O impacto dos espectáculos é moito menos reducido, pero é que Galicia é a última comunidade do Estado en que o consumo cultural dos fogares en espectáculos pois non é moi abundoso. Non é abollante, non? Sí. Así son os datos que amos o último documento de traballo do Observatorio da Cultura Galega. Vamos a ver, de Olinda. Agora sí. Ela pasou por mim e sorriu e a chuva parou de cair. Meu bairro vai tornar-se perfeito e um monte de entulho um jardim. O charco inquinado voltou a ser lago e o peixe ao contrário virou. Do esgoto empestado saiu perfumado um rio de nenúfares em flor. Sou a mariposa bela e airosa que pinta o mundo de cor de rosa. Eu sou um delírio do amor. Sei que a chuva grossa que quien tapia fosa, que o amor é curto e deixa moça, mas quero voar, por favor, no metro enlatados, corpos apertados, suspiram ao ver-me entrar, sem pressas que há tempo Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, pues seguimos hablando de música. Seguimos hablando de música. Sí. Que máis ou menos pois, é o que vimos facendo desde o comenzo, casi. Sí, por, bueno, un pouco... Bueno, bueno, falamos de moitas cousas. Na primeira parte falamos de moitas cousas. Primeiro con Óscar falamos de poesía e de creación poética, e agora seguimos, aínda que poesía de outro xeito, posto que é cantada, ¿no? Exactamente. Bueno, pois este disco que Cántigas e Atruxos parece ser que é a recolleita de varias pezas que nun libro CD sobre o coro lucense Cántigas e Atruxos que reuniu a 200 persoas no Salón de Actos da Diputación de Lugo, e entre os que se atopaban os presidentes dos coros toxos e flores, cántigas da terra e cántigas e flores. Foi un día histórico, según dicen. Xa que falamos de cántigas da terra, pois, que vos dirín eu? Pareceme a min que este grupo tamén é un dos máis antigos de... De Galicia. Sí, un dos máis antigos de Galicia. E que agora están rexurxindo, pois, aqueles grupos antigos, sobre todo na cidade de Lugo. Están rexurxindo, pois, moitos desos grupos que había antigos, estános reavivando ahora outra vez. Pois aquí, neles, Cántigas da Terra, según parece, a creación das irma, coa creación das Irmandades da Fala, o primeiro nacionalismo precisa para climatizar ou poñer en marcha as ideas de recuperación da identidade propia, promovendo así o uso público da lingua galega. Con tal fin, naceu Cántigas da Terra. Cántigas da Terra parece ser que naceu na Coruña no ano 1916, dous anos antes do, deste... da publicación ou da grabación daquelas pezas que dicíamos a un momentinho. Non? Nun contexto de emoción e creatividade produto polo amor, do amor pola terra, se anularon o canto, o baile, o teatro, a poesía, a pintura. Trátase dunha proposta que implica a case todas as disciplinas culturais nun momento clave, os albores da globalización, nos que se albiscan síntomas de esquecemento e menosprezo cara ao propio. Ademais, a entidade axiña toma iniciativas importantes como a incorporación das mulleres, cousa que no antes bastante era bastante increíble, non? Desde logo. Bueno, pois máis naquelas datas. Cántigas da Terra é unha formación que tivo algo que ver, ou polo menos ten algo que ver con este libro CD de que lle chaman Cántigas e Aturuxos. Cántigas e Aturuxos. Cántigas e Aturuxos. Que o publicou pois a editorial Ouvirmos. Vamos a ver se somos capaces de poñernos en contacto con eles para que nos digan algo con respecto a esta. E, a este traballo, sí, señor. E despois, outra cousa que temos que dicir de da primeira, Toxos e Flores. Toxos e Flores foi unha coral que se creou en Ferrol. Vamos a ver que como Toxos e Flores, sí. Bueno, agora hai corales, pero é que daquela había moitas máis. Que sí. Pois agora estes grupos están pois poñendo, pois outra vez dixéramos, vivas. Facendo resurdir todos aqueles traballos que no seu momento se puxeron en marcha nos anos 1914, 16, 18. Bueno, pois Toxos e Flores é de Ferrol. Naceu tamén máis ou menos naquelas datas. Por aquela época, sí, máis ou menos. E tamén teñen moitísimas publicacións. Se te acordas, Cantares do Brión, sí. Falaronnos precisamente deste... Sí, falaron deste grupo. Airiños da Miña Terra. Era o seu primeiro coral. Naceu... antes aínda do Toxos e Flores. Toxos e Flores naceu antes do ano 1907, posto que no ano 1907 pasaron por Cataluña a cantar. Sí, fixeron unha xira, estuveron en Cataluña con Andrés Avelino, con Mexaña e Batalla, unha agrupación que lle chamaban Airiños da Miña Terra, a agrupación Orquesta e Púa. É dicir, que tiñan tamén guitarras, bandurrias e mandolinas. Exactamente. Toxos e Flores. Manuel Lorenzo Barja foi un dos primeiros operarios de Taller da Forxa do Arsenal, que xunto con Luis Amor Souto, oficial de Infantería da Mariña, no ano 1914, retirado e revisteiro do Arsenal, empezaron a darlle forma e a nacemento ao coro galego da cidade de Ferrol, nun primeiro momento coro Feijó, Toxos e Flores, rendindo homenaxe ao iniciar dos coros galegos. Don Perfecto Feijó e Poncet, gaiteiro do Lérez, amigo persoal de Manuel Lorenzo, o que lle impulsa a levar a cabo este proxecto, e así comenzan a ensinar no local Airiños da Miña Terra e os domingos pola tarde no Teatro Romea. Jolín. Vamos a escoitar outro boqueteño máis de música. E así, pois... Cantiga da Terra, de Dulce Pontes. Imos alá. Muy ben. Yeah.